वही नित्या गरिमा को देखकर बोली, देख ले तेरा पति तुझे छोड़कर इस बाजारू औरत के पीछे पागल है। नित्या ने एक नजर युग को देखा जो सोफे पर उल्टा होकर लेटा हुआ था, उसे कुछ भी होश नहीं था। गरिमा ने फिर उस लड़की को देखा, वही शिवाय उस लड़की को देखकर बोला, तुम बैठो मैं अभी आया। इतना कहकर शिवाय स्टडी रूम में गया और एक बैग लेकर आया। उसने वो बैग उस लड़की के सामने रखा और बोला, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम जिंदगी भर आराम से खा सकती हो। तुम्हें मजबूर किया या तुम्हें ड्रग्स दिया या फिर किसने तुम्हारे साथ मारपीट की, जो भी तुम्हारे साथ किया हो तुम उसका बदला आराम से ले सकती हो। इतने पैसे हैं इसमें कि जिंदगी भर इस काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बदले में मुझे सच बताना पड़ेगा। वो लड़की शिवाय को देख रही थी और साथ साथ सीनियर रघुवंशी को भी। वही नित्या ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर मुंह क्या देख रहे हो, ये रहा युग, अरेस्ट करो, इसने मेरी बेटी के साथ फ्रॉड किया है। अब गरिमा का दिमाग खराब हो गया था। एक तो युग उसे छोड़कर चला गया, ऊपर से राजवीर पर अटैक, उसके माथे पर चोट आई थी और अब युग को किसी लड़की के साथ देखकर गरिमा का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और बार बार नित्या का बोलना गरिमा को परेशान कर रहा था। गरिमा ने नित्या को देखा और चिल्लाते हुए बोली, माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या युग की हालत ऐसी है कि वो पुलिस स्टेशन चला जाए? कम से कम शिवाय मामू को उस लड़की से सच तो पूछने दो। नित्या गुस्से में बोली, सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम इस परिवार पर विश्वास कर रही हो? जानती भी हो इस परिवार ने क्या क्या किया है? गरिमा गुस्से में नित्या को देखकर बोली, इस परिवार ने मेरा इतना नहीं बिगाड़ा जितना आपने बिगाड़ दिया। फ्रॉड हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है। युग ने चीट किया है ना, मुझे चीट किया। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप क्यों पुलिस लेकर आ गई हैं? नित्या गुस्से में गरिमा को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गरिमा एक ही दिन में रघुवंशी फैमिली की पैरवी भी करने लगेगी। अगले ही पल गरिमा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, और आप लोग किसी के भी कहने पर मुंह उठाकर यहाँ आ गए? अगर मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है तो मैं उससे पहले प्रूफ मांगूंगी, उससे वजह पूछूंगी, अपने और अपने पति के बीच में हुई लड़ाई को खुद से सुलझाऊंगी। लेकिन अगर तब भी मेरा पति मुझे चीट कर रहा होगा तो मैं फैमिली से मदद मांगूंगी। उसके बाद भी ये मेरा डिसीजन है कि मैं पुलिस की मदद मांगू या आराम से अपने पति को डिवोर्स दे दू। आप लोगों को कोई काम नहीं है, किसी ने भी कहा और मुंह उठाकर आ गए। ये तो कोर्ट भी कहता है ना कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई है तो पहले वो आपस में बैठकर सुलझा लें। इंस्पेक्टर की नजरें झुक गई। वहीं कहीं ना कहीं सीनियर रघुवंशी को अपनी बहू पर प्राउड फील हो रहा था, जबकि गरिमा ही जानती थी कि वो दिल पर पत्थर रखकर कैसे बोल रही है। युग ने दो ही दिन में उसे इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया जितना तो शायद वो जिंदगी भर नहीं हुई थी। वहीं गरिमा ने दांत पीसते हुए अपनी माँ को देखा और बोली, अब जैसे आई है वैसे चली जाइए, ये हमारे घर का मामला है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। नित्या को गुस्सा आ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नित्या कपूर और रॉय को आंखें दिखाओगी, उस पर चिल्लाओगी। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ गरिमा को मारने के लिए उठाया ही था कि रूही ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बहू पर हाथ उठाओगी? शिवाय भैया तो तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले मैं ही तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। जानती नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो? नित्या भी गुस्से में बोली, तुम्हारी बहू दो दिन पहले मेरी बेटी थी। रूही भी गुस्से में बोली, तुम्हारी बेटी दो दिन पहले थी, अब नहीं, तुम्हारी बेटी तब है जब वो चौखट के उस पार खड़ी हो, लेकिन इस वक्त वो रघुवंशी मेंशन में खड़ी है, यानी मेरे घर में, और मेरे घर में रहने वाले हर सदस्य को हम इज्जत देते हैं, कोई भी आकर उस पर हाथ नहीं उठा सकता। रूही ने आगे कहा, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ छटक दिया, वरना तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यकीन नहीं आता तो राजवीर से पूछ लो, तुम्हारे उस सो कॉल्ड देवर अभय ओबेरॉय को मैंने बहुत मारा था, बहुत ज्यादा। नित्या गुस्से में रूही को देख रही थी और तभी शिवाय बोला, बस बस रूही, वो समझ गई, बाकी उसे अभी मैं समझा दूंगा। इसे लगता है कि ये पुलिस को लेकर यहाँ आएगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, इसका तमाशा देखते रहेंगे। इसे लगता है कि ये शिवाय रघुवंशी से टकराएगी तो शिवाय रघुवंशी चूर चूर हो जाएगा। कांच का बना हुआ नहीं है शिवाय रघुवंशी, पत्थर का बना हुआ है। इतना कहकर उसने उस लड़की को देखा और बोला, हाँ तो तुम बताओ, सच बोलोगी या मैं इस बैग को वापस रख के आऊं? वैसे मेरी मानो तो इस ऑफर को ठुकराओ मत, जिंदगी भर के लिए इस दलदल से निकल जाओगी, और अगर तुम्हें ये दलदल पसंद है तो तुम शौक से यहाँ से जा सकती हो। उस लड़की ने एक बार नित्या को देखा और फिर शिवाय को देखकर बोली, मैंने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। शिवाय ने वीडियो उस लड़की की तरफ बढ़ाई और पूछा, तो इस वीडियो में कौन है? वो लड़की बोली, ऐसी वीडियो तो मैं आपको हजार दिखा सकती हूँ, कहो तो आपकी और अपनी वीडियो बनाकर दिखा दूं। वैसे भी आप काफी हैंडसम हैं, इस लड़के के मामा तो नहीं लगते। शिवाय बोला, बच्चे उतना ही बोलो जितना बोलने के लिए कहा जाए, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। वो लड़की हंसकर बोली, जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ कोई नहीं मानता कि बेटी की उम्र की है। सबको अपने जरूरत से मतलब होता है। पहले इंसान हो जिसने मुझे रिश्तों का एहसास कराने की कोशिश की है। शिवाय बोला, चलो तुम्हें हमारे घर आके कुछ तो समझ आई ना, बताओ सच क्या है और झूठ क्या। उस लड़की ने नित्या की तरफ देखकर कहा, ये सेठानी आई थी ना मेरे पास 5 लाख रुपए का ऑफर लेकर। दिव्यांश ने हाथ बांधकर कहा, ठीक से बताओ, अगर ठीक से बताओगी तो ये पुलिस वाले नित्या को ही अरेस्ट कर लेंगे। इतना कहकर दिव्यांश ने नित्या की तरफ देखा। वहीं राजवीर बोला, हाँ बच्चे ठीक से बताओ, युग तुम्हें कहाँ मिला और तुमने कुछ किया तो नहीं हमारे बच्चे के साथ। ये सुनकर वो लड़की हंसकर बोली, बहुत शरीफ है आपका बच्चा, नशे में भी हाथ नहीं लगाया उसने, लगता है अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इतना कहकर उसने गरिमा को देखा। गरिमा तो नम आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। फ्लैशबैक, युग जब राधा के घर खाना खा रहा था तो उसके पास एक वीडियो आई। वो वीडियो वही थी जिसमें वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से राधा और राघव के फ्लैट से निकल गया। वो ड्राइव कर रहा था तभी उसके फोन में एक और मैसेज आया। युग ने उस मैसेज को रीड किया तो उसमें लिखा था, अगर इस वीडियो की सच्चाई जाननी है तो डायमंड क्लब में आ जाओ। युग ने जब से वो वीडियो देखी थी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे इतना तो पता था कि अगर ये वीडियो गरिमा के हाथ लग गई तो उसका रिश्ता बेकार हो जाएगा। वो कुछ भी करके उसकी तह तक पहुंचना चाहता था और इसीलिए वो डायमंड क्लब पहुंच गया। थोड़ी देर में युग बार काउंटर के पास खड़ा हुआ था और बार बार अपने फोन को देख रहा था। इस वक्त उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इतना गुस्सा कि उसने दिमाग से काम नहीं लिया। और तभी एक वेटर आया और उसने युग की तरफ ड्रिंक पढ़ा दी। युग ने पहले तो मना किया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक वेटर आया, युग ने फिर से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर एक वेटर आया, आखिरकार युग ने ड्रिंक का ग्लास उठा लिया और एक ही झटके में उसे गटक गया और अगले ही पल उसका सर घूमने लगा। वो गिर जाता उससे पहले ही दो वेटर ने उसे संभाल लिया और एक कमरे में लेकर आ गए। उस कमरे में पहले ही नित्या और वो लड़की मौजूद थी। नित्या ने युग को बेड पर लेटाने का इशारा किया। वो दोनों वेटर युग को बेड पर लेटा कर चले गए। नित्या ने अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालकर वेटर को दे दिए और बोली, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और चले गए। नित्या ने उस लड़की को देखकर कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है, समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। वो लड़की बोली, मेरा रोज का यही काम है। इतना कहकर वो युग के पास आ गई। युग पूरे तरीके से बेहोश नहीं था लेकिन होश में भी नहीं था। वो लड़की जैसे ही युग के बटन को खोलने लगी, युग ने हिम्मत करके उसे धक्का दे दिया और बड़बड़ाने लगा, हटो, मैं शादीशुदा हूँ, गरिमा मेरा वेट कर रही होगी। उस लड़की ने नित्या को देखा और बोली, गरिमा कौन है मैडम। नित्या ने दांत पीसते हुए कहा, बीवी है इसकी। वो लड़की बोली, और आपकी। नित्या ने कहा, मेरी बेटी है, अब जो कहा वो करो। उस लड़की ने फिर से युग के गले में हाथ फेरते हुए बहुत ही मीठी सी आवाज में कहा, छोड़ो ना अपनी बीवी को, आंख खोल कर तो देखो, मैं तुम्हारी बीवी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। युग ने फिर से नशे में अपना एक हाथ उसकी बाजू पर रखा और उसे धक्का देते हुए बोला, हटो, गरिमा से खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे करीब मत आना, मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे, दूर हटो मुझसे। इतना कहकर युग करवट लेकर लेट गया। वो लड़की बोली, ओ मैडम कैसी हो तुम, तुम्हारी बेटी से इतना प्यार करता है और तुम अपनी ही बेटी का घर तुड़वाने पर लगी हुई हो, शरीफ घर का लड़का लगता है, जाने दो। नित्या ने गुस्से में उस लड़की से कहा, तुम्हें मैंने पैसे लेक्चर देने के लिए नहीं दिए। वो लड़की हाथ बांधकर बोली, ओ मैडम वीडियो तो आपने फेक बनवा ही लिया है तो अब ये सच में करवाने का क्या ही मतलब, वो ही फेक वीडियो भेज दो जिसको भी भेजना है। नित्या को उस लड़की की बात सही लग रही थी, वैसे भी युग उस लड़की को करीब नहीं आने दे रहा था। नित्या बोली, ठीक है तो जैसा मैं कहूँ वैसे करना। लड़की बोली, हाँ लेकिन एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। नित्या ने कहा, कितने एक्स्ट्रा। वो लड़की बोली, 5 लाख तो चाहिए ना। नित्या बोली, ठीक है डन, लेकिन जितना कहा है उतना करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। सब नित्या की तरफ देख रहे थे और नित्या घबराने लगी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की तोते की तरह सब कुछ बोल देगी। गरिमा नित्या के सामने आई और भरी आंखों से बोली, माँ थोड़ी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी भी, क्या चाहती है आप। नित्या गुस्से में बोली, तुम दुश्मनी भूल सकती हो, मैं नहीं। इन्होंने तुम्हारी मौसी को मारा, इन्होंने तुम्हारे चाचू को मारा। ये सुनकर शिवाय गुर्राते हुए बोला, ये तो बता दिया नित्या कपूर और ब्रॉय कि हमने अभय और नैना को मारा था, अब हिम्मत करके ये भी बता दो कि क्यों मारा था। करिमा ने हैरानी से शिवाय को देखा और तभी राजवीर खड़ा हुआ और वो भी गुस्से में बोला, सुनो करिमा, पहली बात तो ये कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है, इसने तुम्हें पाला है। तुम आज जिसके घर में खाना खाने गई थी, राधा और राघव, वो तुम्हारे असली माँ बाप है, नित्या और ब्रॉय तुम्हारी माँ नहीं है। नित्या ने हैरानी से राजवीर को देखा तो राजवीर ने कहा, अब जब पत्ते खुल ही रहे हैं तो सारे खुलेंगे। दिव्यांश ने फिर गरिमा से कहा, गरिमा, नैना कपूर को पता हमने क्यों मारा? क्योंकि वो इतनी घटिया औरत थी कि ऐसी औरत को तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे चाचू, उसकी तो तुम्हारे सास पर गंदी नजर थी। अरे वो तो तुम्हारी सास का बड़प्पन था कि वो अभय की बदतमीजी को बर्दाश्त करती रही, वरना मैं और शिवाय तो उसी दिन उसे गोली मार देते जिस दिन हमें पता चला था कि वो हमारी बहन को डेट कर रहा है। और वो नैना कपूर, वो तुम्हारे बड़े पापा की पहली पत्नी थी और उसने तुम्हारे बड़े पापा की शराफत का पूरा पूरा फायदा उठाया। क्या होगा जब युग को होश आएगा